بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم اوے مانو جن کفر کیو اے اللہ جی راہ کھا روکیو اللہ تعالی انہاں جا عمل ضائع کیا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم اي جن مان ایمان آندو اي نیک عمل کیا اي ایمان آندو ان قرآن کریم تے جيڪو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تے نازل کیو ہو ائیں وہ ہی سن رب دے طرفاں حق ہے اللہ تعالی سن گناہ در گزر فرمایا ائیں سن دنیا ائیں اخرت دے حالات درست فرمایا ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم یو انے سبب جو بے شک کافرن باطل یعنی کوڑ جی تابعداری کئی ائی بے شک مومنن حق یعنی سچ جی تابعداری کئی جے کو سندن رب جے طرفا آہے اڑی طرح اللہ تعالی مان لائے مثال بیان فرمائے تھو فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ پوجنے کافر تما کے ملن وہ تما انن کے کندھن وارا دھک ہنو ایس تائیں جو اوے گھنا قتل تھن پو تماں انہن کے مضبوطی سان بدھو پو یا تا احسان سان کھین چھڑیو یا فدیو وٹھی چھڑیو انہن سان یو سلوک کریو ایس تائیں جو وڑندڑ ہتھیار چھڑین یو حکم آہے این جے کریں اللہ تعالی چاہے ہا تا پان انہن کا بدلو وٹھے ہا پر یا جہاد ان لا آہے تا اللہ تعالی تماں کے حکمے تے آزمائے ان جے کے مانو اللہ جی راہ میں شہید کیا ویا پوئے اللہ تعالی ہرگز انہاں جا عمل ضائع نہ کندو سیہدیہم ویصلح بالہم ان جلدی کھین اعلی درجہ عطا کندو ان سندن کم درست فرمائندو ویدخلہم الجنۃ عرفھا لہم ان انہن کے جنت میں داخل فرمائندو ان کھین ان جی سنیانب کرائندو يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اے مومنو جيڪڏهن توهان دين اسلام ۽ رسول عربي جي مدد ڪئي الله تعالى توهان جي مدد ڪندو ۽ توهان جا قدم ثابت ڪندو والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ۽ جن ماڻهن كفر ڪيو انهن لاءِ تباهي آهي ۽ الله تعالى انہاں جا عمل ضائع کیا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم یو انہی سبب جے کرے جو انہن قرآن کریم کے ناپسند کیو وہ اللہ تعالی انہاں جا عمل ختم کیا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالہا چائنن زمین میں سیر سفر نہ کیو او یہ دسن ہا تو انہن کان اگین مانن جی پچھاڑی کیڑی تھی اللہ تعالی انہن کے تباہ کیو ایں کافرن لائے ایڑا مثال موجود آہن ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم یہ انہی سببا جو اللہ تعالی مومنن جو کارساز آہے ایں بے شک کافرن لائے کو بکار ساز نہ ہے ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم بے شک اللہ تعالیٰ انہن مانن کے بشت میں داخل کرے تو جن ایمان آندو ऐं सोणा अमल कया जंहिं जे हेठां नहरूं वहनि थियूं ऐं जिन कुफुर कयो उहे बि दुनिया में फ़ाइदो वठनि था ऐं इहे चौपायनि वांगुरु खाइनि था ऐं बाहि में उन्हनि लाइ टिकाणो आहे وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ऐं केतिरा ई ॻोठनि वारा अहिड़ा हुआ जेके कुवत में तव्हांजे ॻोठ यानी मक्का मुकर्म वारनि खां वधीक हुआ उन ॻोठ मां तव्हांखे ॿाहिरि कढियाऊं असां उन्हनि खे हलाक कयो उन्हनि लाइ को मददगार न थियो أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ छा पोइ उहो मोमिन जेको पंहिंजे रब जे तरफ़ां वाज़े दलीलनि ते आहे उहो उन फासिक जहिड़ो आहे जंहिंखे संदसि बुरा अमाल सुहिणा पिया लॻनि ऐं उन पंहिंजे सदुनि जी ताबेदारी कई مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم هنا جنة جو مثال جن جو परहेज़गारनि सां वाइदो कयो वियो ही आहे त उन ई में अहिड़े पाणीअ जूं नहरूं आहिनि जिन खे सियार नाहे ऐं अहिड़े खीर जूं नहरूं आहिनि जिन जो ज़ाइको नथो मटिजे ऐं अहिड़े शराब जूं नहरूं आहिनि जिन में पीअंदड़ लाइ लज़त आहे ऐं अहिड़ी माखीअ जूं नहरूं आहिनि जेके बेहद साफ़ कयल आहिनि ऐं उन्हनि लाइ जन्नत में हर क़िस्म जा मेवा आहिनि ऐं उन्हनि लाइ संदन रब वटां मग़फ़िरत आहे छा इहे उन माण्हू वांगुरु आहिनि जेके हमेशह बाहि में आहिनि ऐं खेनि टहिकियल पाणी पीआरियो वियो जेको उन्हनि जे आंडनि खे कटींदो حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم اي انن ما کچھ مانو يعني منافق تما جي گفتگو بدن تھا اس تائیں جو جڑے یہ تما وٹا باہر نکرن تھا تے یہ علم وار يعني صاحب کرام تھا پوچھن تھا تے ہیر رسول عربی छा फ़रमायो इहे उहे माण्हू आहिनि जंहिंजी दिलनि ते अलाह ताला मोहर हईं ऐं उन्हनि पंहिंजे सदुनि जी ताबेदारी कई ऐं जिन माण्हू हिदायत हासिल कई अलाह ताला उन्हनि जी हिदायत खे ज़्यादा कयो ऐं खेनि فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم پوءِ اهي يعني كفار مكه نٿا انتظار ڪن مگر قيامت جو جيڪا اوچتي انهن تي ايندي پوءِ بي شڪ ان جو نشانيون آيون آهن هو انهن لاءِ ڇا آهي جڏهن انهن وٽ انہن جی نصیحت پوتی فعلم انه لا اله الا الله فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وتمام معلوم کرو نہ ہے کو معبود مگر اللہ اے رسول عربی تمام پانی قوم ऐं मोमिननि ऐं मोमिन औरतुनि लाइ बख़्शिश तलब करियो ऐं अल्ला ताला तव्हांजी दुनिया ऐं आख़िरत जी मसरूफ़ियत खे ॼाणे थो ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ائیں اوے مانو چون تھا جن ایمان آندو چھو نتھی نازل کئی ونجے تا صورت او جے وقت یا صورت نازل کئی وئی جے میں واضح احکام آہن ان میں جہاد جو ذکر کیو ویو رسول عربی توہاں انہاں مانو کے دسندا جن جی دلن میں مرض یعنی شک آہے اوے توہاں کے این دسن تھا جیئن انہاں تے موتی غشی چھائن ہوجے بہتر ہوئی طاعت وقول معروف فإذا عزم الامر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لهم چنگی گار چون بہتر ہوئی پو جدیں حکم پکو ملیو پو اکاش اوے رب ساں مخلص چنہا تسندن لائے بہتر ہو فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ چا تماما يا توقع کئی ونجے تا جے کریں تماما کے حکمرانی ملے تا تماما زمین میں فساد کندا پینجو مائٹیوں چھنی چھنی دا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ یہ اوے مانو آہن جن تے اللہ تعالی لعنت موکلی پو انہن کے بوڑو کیو انہن جے اکھن کے اندھو کیو افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها چاپو یہ قرآن کریم میں غور فکر نتا کن یا انہن جے دلن تے قرف يعني تعالى ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم بيشك جيڪي مانو هدايت يعني اسلام ملن کان پوءِ مرتد يعني بي دين ٿيا شيطان انن لاءِ دنيا جو اميدون آرزوں پیدا کیں ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم یہ انہی سبب جو بے شک انہن ماڻھن کي چيو جن کي الله تعالى جو نازل ڪيل ناپسند هو ته اسين جلد ڪن ڪمن ۾ توهان جي تابعداري ڪنداسين ۽ الله تعالى انہن جي رازن کي چڱي طرح ڄاڻي ٿو فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فأوه كيه كندا جين وقت ملائك سندن ساح كندا سندن مو پوچھن کے دھکن دا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم یہ انہی سبباں جو بے شک انہیں تابعداری کئی ان گال جی جے میں اللہ تعالیٰ جو ناراض پو ہو اللہ تعالیٰ جو رضا مندو ان کے پسند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سندن عمل چٹ کیا ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن يخرج اللہ اضغانهم شاہ اوے مانو بھائن تھا جن جی دلن میں مرض آہے ہرگز اللہ تعالیٰ دشمنی کے ظاہر نہ کندو ولو نشاؤ لأريناكهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم اي جے کرے اسیں چاہیوں تو اوے رسول ربی کے دیکھاریو او یقینا پان انہن کے سندن شکلن ما سنجانن تھا یقینا پان انہن کے سندن گالہن ما سنجانن تھا اللہ تعالیٰ تواں جے عملن کے چنگی طرح جانے تھو ہن آیت شریف جو مختصر تفسیر ہی آہے تو اصحابی سگورو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھو انہی آیت کے نزول کھاں پوئے سائیں کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جن کھاں کو بھی منافق مخفی نہ رہیو حوالے لائے تفسیر نصفی تفسیر مظہری تفسیر رول بیان ڈسندا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم اي بيشڪ اسي ضرور توهان کي آزمائيندا سي اس تائين جو اسي توهان ما مجاهدن ۽ صبر ڪندڙن کي چٽو ڪريون ۽ اسي ضرور توهان جو خبرون آزمائيندا سي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم بيشڪ جن ماڻهن كفر ڪيو ۽ ماڻهن کي الله تعالى جي راه کان روڪيو ۽ رسول عربي جي مخالفت ڪئي هي سڀ ڪم هدايت ظاهر ٿيڻ کان پوءِ ڪيائون هي ماڻهو الله تعالى کي هرگز ڪنهن شيء جو نقصان نه پهچائيندا ۽ فورن ان جا عمل چٽ ٿي ويندا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم اي مؤمنو توهان الله تعالى ۽ رسول عربي جي اطاعت يعني فرمانبرداري ڪريو ۽ توهان پنهنجا عمل باطل نه ڪريو ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم بے شک جن ماڻهن کفر ڪيو ۽ ماڻهن کي الله جي راه کان روڪيو ان کان پوءِ اهي مؤا حالانڪه اهي کافر هئا پوءِ الله تعالى هرگز انهن کي نه بخشيندو فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم ऐं तव्हां सुस्त न थियो ऐं तव्हां उन्हनि खे सुलह ॾांहुं न छॾियो ऐं तव्हां उन्हनि ते ग़ालिबु आहियो ऐं अल्लाह ताला तव्हां सां गॾु आहे ऐं उहो हरगिज़ तव्हांखे तव्हांजे अमलनि में नुक़सान न ॾींदो وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ तव्हां जी दुनिया जी हयाती लहब ऐं लहब यानी रांदि रूंद आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां ईमान आंदो ऐं ख़ौफ़े ख़ुदा रखियो त अल्लाह ताला तव्हांखे तव्हांजो उजूरो ॾींदो ऐं उहो तव्हां खां तव्हांजी सभु मिल्कत नथो घुरे जेकॾहिं तव्हां खां मिल्कत घुरे ऐं ज्यादा घुरे तव्हां बखीली कंदा ऐं उहो बुखुल तव्हांजा हसद اكينا ظاهر كندو ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ خبردار توهان اهي آيو جن کي ان لاءِ سڏيو وڃي ٿو ته توهان الله جي راه ۾ خرچ ڪريو ۽ توهان مان ڪي ماڻهو بخيلي ڪن ٿا ۽ جيڪو ماڻهو بخيلي ڪري ٿو پوء اهو پنهنجي لاءِ بخيلي ڪري ٿو ۽ الله تعالى غني آهي ۽ توهان فقير آهيو ऐं जेकॾहिं तव्हां मुंहुं मोड़ियो त तव्हांजे बदिले उहो ग़ैर क़ौम खे आणींदो उन खां पोइ उहे तव्हां जहिड़ा न हूंदा